أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فالاسم اسم يعرف بلنر يعلم bilinir, tanınır. Bil hafzı, hafz ile. Yani bil cer yani. Cer ile tanınır. Ve tenvini, tenvin ile. Zeydun, zeyden, zeydin. Ve duhul lil elifi ve lam. Elif lamın dahil olmasıyla. El kalemu, el kitabu. Ve hurufil hafzı. Cer harfleriyle bilinir. Yani başına cer harfleri dahil olan kelime isimdir. Değil mi? Li zeydin, li amrin, bi zeydin, min zeydin, min el basrati, ilel küfeti gibi. Demek ki eğer ki bir lafzın sonunda, bir kelimenin sonunda cer var ise, tenvin varsa, başında elif, lam veya harf-i cer var ise onun isim olduğu anlaşılıyor. Evet. Ve hiye, o cer harfleri nedir? Min, mindir. Zamandan, mekandan, iptida manasında. Ve ila, iladır. Zamandan, mekanda, intiha, sona erme manasına geliyor. Ve an, andır. But, mücavizet içindir. Ve ala, ala harfi cerih, isti'la, üzerinde olmak, üstünde olmak manasında. Ve fi, fi harfi cerih, zarfiyet manasında. Ve rubbe, rubbe harfi cerih, tekfir, taklil, azlık beyanı, çokluk beyanı için olur. Vel ba'u ba, ilsak manasını ifade eder. Musahabe manasına gelir. İstihane manasına gelir. Mülabese manasına gelir. Vel kafu kaf teşbih içindir. Vel lamu lam ta'lil içindir. Taksis içindir. Ve huruful kasemi, bir de yemin harfleri vardır. Bunlar da harf-i cerdir. Ve hiye el vavu vallahi. Vel ba'u ba billahi. Ve ta'u ta'allahi. Değil mi? Ve tini ve zeytuni ve turi tallahi tefte amentü billahi ve bihi ve bihi, ona yemin olsun. Kime? Billahi, yani Allah'a yemin olsun. Evet, metin bu. Metin bu. Ve kulu, ben diyorum. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid rahmetullah diyor ki, şimdi ben bu İbn-i Acurrum Hazretlerinin ibaresini şerh etmekte diyorum. Lil ismi. Lil ismi. Lil ismi. Lil ismi. Lil ismi. Değil mi? Öyle de okunuyor. Lil ismi, o hemzenin herkesi şey gibi de, bitse lismu gibi. Lil ismi, lil ismi. İsim için vardır alamatün, alametler vardır ki yetemeyyezü. Yekünü mümeyyezen. Yani yekünül ismi mümeyyezen. İsim ayrılmış olur. An ehaveyhi, diğer iki kardeşine ayrılmış olur. İki kardeşinden bedel el fi'li fiil vel harfi harf, fiil ve harften ayrılmış olur. Ne sebebiyle temeyyüz eder, ayrılır? Yekûnü el ismi mümeyyizen bi vücudi vahidetin minha min hâzihil alamati. Şu alametlerden bir tanesinin bulunmasıyla isim diğerlerinden ayrılmış olur. Veyahut da bulunması, evet, kabuliha. Değil mi? Kabuliha. O alameti kabul etmekle. İsim o alameti kabul ettiği zaman, yani o alameti kabul ettiğinde onun isim olduğu anlaşılır. Evet. وقد ذكر رحمه الله الله أن رحمته لسن ذكرت من هذه العلامات أربع علامات اسمين علامتlerinden dört tane alamet zikretti ve hiye o alametler ve هذه alametü el hafdu el cerru yani tenvin şey cer kesre ve tenvinu tenvin ve duhulul elifi ve lami elif ile mın dahil olması ve duhulu harfin min hurufil hafdi cer harflerinden bir harfin dahil olması emmel hafdu şimdi anlatalım hafd değil mi? Hafaza yahfidu hafdan mastar. Emmel hafdu. Hafda gelince cer ne demektir? Fehuve fil lugati lugatta zıddül irtifai irtifaın zıttıdır. İrtifa yüksekte olmak, yüksek olmak. İnhifaz yani hafz aşağıda olmak. Niye cerre cerre de aşağı konuyor? Değil mi? Bil kalemi kesre ne ve aşağı. Zamme yukarıya. Feta düz. Müstebi bir şekilde. Ve fıstıvahin nuhatin ahimcilerin ıstılahında terminolojisinde ise ibaratun ibarettir. Bir şeydir yani. İbaratun anil kesir. Kesredir. Kesreden ibarettir. Kesreye hafz deniyor. Elleti o kesre ki yuhdithuha onu icat ediyor. El amilu amil. Amilin ihdas ettiği, amilin icat ettiği, meydana getirdiği kesredir. Ba geliyor bir zeydin yapıyor. Zeydin sonunda cerri ihdas ediyor. Ev veyahut da kesre ya kesredir ev veyahut da ma ol bir hareke harf ki nabe kame kaim oldu geçti. Neyin yerine? Anha anil kesreti. Kesrenin yerine kaim olan hareke veya harftir. Bak. Bi ahmede. El fetha. Fetha. Naibun anil kesre. Değil mi? Ondan sonra bil müslimeyni. Bil müslimine. Ya. Ve dalike bu. Şimdi hafz. Ne gibidir? Mislu kesratir ra'i. Ra'nın kesresi gibi. Min bekrin ve amrin. Bekir ve amr lafızlarındaki ra'nın kesresi. Nerede vakı olur? Fî nahvi kavlike. Senin sözünde vakı olan. Merartu. Merartu uğradım bi bekrin. Bak. Bekir. Bekir. Mecrurun bil kesrati. Kesirin mecrur. دخل عليه الباء هو حرف جر حرف جر يجر جر ديور بكر مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وقولك هذا كتاب عمر هذا بنذر كتاب عمر أمر كتاب هذا مبتدأ محلا مرفوع كتاب خبر لفظا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره كتاب أيضا عامل قياسي نعم اسم مضاف عمر مضاف إليه مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف كتاب مضاف عمر مضاف إليه وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره فبكر بكر لفظ وعمر عمر لفظ اسمان اسم دلر nereden anladık لِوُجُودِ الْكَسْرَةِ فِي آخِرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَكْرٍ وَعَمْرٍ Amr ve Bekir'den her birinin ahirindeki kesrenin varlığından delil edinerek Amr ve Bekir'in isim olduğu anlaşıldı. وَاَمَّا التَّنْو۪ينُ İmdi tenvine gelince فَهُوَ تَنْوِنْ فِي اللُّغَةِ Sözlükte اَتْتَصْو۪يتُ Tasvit صَوْوَةَ يُصَوْو۪يتُ Tasvit seslenmek. Nevvene savvete savvete yunevvinu yusavvitu tenvin tasvit tekul tekulul arabu veya tekul ente sen dersin. Nevvene ta'iru nevvene dair. Kuş temminledi. Kuş temminledi. Ne demek? Kuş öttü. Ne demek? Savvete. Ses çıkardı. Sesini yükseltti. Ses name yaptı. Evet. Ve fıstılahin nuhatin. Nahibcilere göre ise temmin nedir? Hüve nunun. Nundur. Sakinetün. Sakindir. Evet. Zeydun. Açık yazdığın zaman da sakin bir nun. Tetbe'u. Tabi oluyor. Uyuyor. Nereye? Ahiren ismi. İsmin sonuna uyuyor. İsmin sonuna tabi oluyor. Lafzan, lafız cihetiyle. Değil mi? Zeydun diyorsun. Zeyden diyorsun. Zeydin diyorsun. Zamme ise zammeye. Fete ise feteye. Kesici. İki zamme oluyor. İki fete oluyor. Değil mi? İki ötre. Şeyde de mesela Elif Cüz'ü okurken ne deniyor? Temmin. İki ötre. İki üstün, iki kesre. İkincisi nerede? Kesir değil ki o. O temindir. Nunu sakinedir. Nunu sakine makamına ne yapar? Tabi olur. Ve tufarikuhu. Ve tufarikuhu. Efendim. Ondan ayrılıyor. İsimden ayrılıyor. Hatta. Hat olarak. Yaz deseler sana nasıl yazacaksın? Mesela burada temini göster deseler böyle. Zey. Dur. Ayrı. Değil mi? Ha, lafızda ona tabidir. Ama hat olarak ondan ayrıdır. Niye? Lilistiğnai anha. Lilistiğnai müstahni olduğu için. Değil mi? Neyden müstahni olduğu için? Anha. O nunu sakineden müstahni olduğu için. Neden dolayı? Yani lilistiğnai anha ondan müstahni. Bir tekrar şekleti, şeklinin tekrar etmesi sebebiyle ayında dabti bil kalem. Kalemle yazıldığında şekli tekrar ediyor. Şekil tekrar ettiği için onun sakinenin ahirine yazılmasına gerek kalmıyor. Ve tufarikuhu, yani o ismin ahirinden ayrılıyor hatta, hat cihetiyle ondan ayrılıyor. Ne demek ondan ayrılıyor yani? Ayrıca yazılmıyor yani. Ayrıca yazılmıyor. Ona bitişiyor. Ahire tabi oluyor. Ve tufarikuhu ondan ayrılıyor. İsimden ayrılıyor. Hattan, hat olarak. Hat olarak ayrıdır. Değil mi? Yani ayrı ayrı yazılsa ayrıdır. Yani ayrı yazılır. Ama ismin sonuna tabidir. İsmin sonuna tabidir. Hat olarak ayrıdır. Yani hat olarak bize göster dense biz onu ayrı yazacağız. Evet. Ama ismin sonunda tabidir. Peki niye ismin sonuna tabi oluyor? Lil-istiğnai anha. Yani isim ondan müstahanidir. Onun sakineden müstahani. Ne demek? İhtiyacı yok onun ayrı yazılmasına. Neden dolayı? Bir tekrar şekleti inda dabti bil kalem. Kalemle hareke vurulduğunda ne yapıyorsun? Bak ayrı yazmana gerek kalmıyor. Böyle bir daha çizgi yapıyorsun. Bir tane daha. Fete var zaten, bir tane daha koyuyor. Keser var, bir tane daha. Keser koydum mu? Tamam. Nahnu Muhammedin. Bak. Normalde nasıl yazman lazım? Muhammedin. Bölümün ayrı. Değil mi? Ama ahirine tabi oluyor. Ahirine tabidir. Ve kitabin. Kitap ve ihin. Ve sahin. Evet, temmini temekkün birincilerde. İsim olduğunun alameti. İhin, sahin. Bunlar da temmin tenkirdir. Ve müslimatin ve fadimatin. Bunlardaki temmin temmini ivezdir. Temmini mukabeledir. Müzekker babına önüne mukabil gelmiş. Ve hine idin ve saate idin. Bunlar da temmini ivezdir. Temmini temekkün, temmini tenkir, temmini ivez, temmini bedel, temmini mukabele. Kaç etti? 4. Temmin 5'tir. Bir de temmini terennüm var. O terennüm temmini isme mahsus değildir. O şiirlerin sonunda sesi uzatmak için getirilen temmindir. Dolayısıyla ismin sonuna da gelir, fiilin sonuna da gelir. Onun için Onu zikretmedi yani. Temini temekkün. Sarf temini. Kelimenin munsarif olduğunu gösterdi. Muhammedun kitabun. Muhammeden kitaben. Muhammedin kitabin. İyihin. Sahin. Tamam. Sahin. İyihin. Bunlar da iyi. Sah. Nekreleştiği zaman iyihin. Sahin. Ahire temin geliyor. Müslümatin, Fadımatin. Bunlar da mukabele temini. Müslümune. Vavnun var. Cem mühennesinde ona mukabil ne geliyor? Temin. Temin mukabele deniyor buna. Temin mukabele. Müslümatin, Fadımatin. Hine idin, saate idin. Bunlar da temini ivev. Hine id kâne keda idi. İd kâne keda. Kâne keda cümlesi hasbedildi. Ondan evvel ahirin temin verildi. Hine idin saati. Fehâzîl kelimâtü. Şu kelimeler. Küllüha. Hepsi esmâ'ün. Bunlar isimdirler. Bir delili vücudi tenvini. Tenvinin bulunması deliliyle. Bakıyoruz sonunda temin olmuyor. Fî âhiri külli kelimetin minha. Şu kelimelerden her birinin ahirinde temin bulunmasını, tamam mı? Onun deliliyle, ondan bakarak, onu istidlal ederek anlıyoruz ki buradaki isimler, buradaki kelimeler isimdir. Sonunda temin olduğuna göre bunlar isim oluyor. El alametü salisetü. Üçüncü alamete gelince, üçüncü alamet, min alamatil ismi, ismin alametlerinden. Duhulu el, elin dahil olması. Yani duhulu elifi vel lam. Fi evvelil kelimeti, kelimenin evvelinde el, lam-ı tarifin bulunması. Nahve. Er-raculi vel-gulami vel-ferasi vel-kitabi vel-beyti vel-medreseti. Er-raculu o erkek. El-gulamu o çocuk veya köle. El-ferasu o kısrak o at. El-kitabu kitap. El-beyti ev. El-medrese okul. El-alametu râbi'atü dördüncü alamet duhulu harfin min hurufil hafzı. Cer harflerinden bir harfin dahil olması. Nahv. Zehebtü. Nereye hocam? Fehâzîl kelimâtü şu kelimeler küllüha hepsi esmâ'un isimdir. Niçin? Liduhulil elifi vellâmi fi evveliha evvellerine eliflem dahil olduğu için. El-alametu râbi'atü dördüncü alamet duhulu harfin min hurufil hafdi cer harflerinden bir harfin dahil olması ismin alametidir. Nahv. Zehebtu minel beyti ilel medreseti. Zehebtu ben gittim. Nereden? Minel beyti evden. Nereye? İlel medreseti. Okula evden okula gittim. Feküllün her biri minel beyti vel medreseti. Medrese ve el ev kelimelerinde her biri yani el beyt ve el medrese bunlardan her biri ismun isimdir. Peki niçin isimdir? Liduhuli harfil hafzı aleyhima alel beyti ve alel medreseti. Medrese ve beyt üzerine harfi cer dahil olmuş. Minel beyti ile başka yok mu alamet var. Ve li vücudi el ve harf-ı tarifin de bulunmasından dolayı fi evvelihima evvelinde. İki tane alamet var ismin alameti. Peki üçüncü bir alamet daha var. Cer, kesre. Değil mi? Cer de aynı zamanda. Harfi cer var bir. Cer var iki. Eliflem var üç. Ve huruful hafdi. Cer harfleri nedir? Hiye. Min. Mindir. Ve leha ma'anin. Onun manaları var. Min birkaç manaya vaz edilmiş. Minha min hâzihil me'ani o manalardan bir tanesi el iptidâ'u iptidâ zamani olur, mekani olur. Zamanda iptidâ, mekanda iptidâ. Nahu sâfertu minel kâhireti. Kahire'den yolculuğa çıktım. Bu nedir? Kahire'den başladım yola, sefere revan oldum. Yola çıktım. Burada nedir? Mekani iptida değil mi? Zamani iptida nedir? Sumtu minel fecri ilel magribi. Sumtu oruç tuttum. Minel fecri imsaktan evet ilel magribi akşama kadar. Ve ilah, ikincisi ilah. Ve min maaniha, ilahın manalarındandır. El intihau, intiha. Zamani olur, mekani olur. Nahv. Safertu ilel iskenderiyeti. Safertu, yolculuk yaptım. Nereye? İlel iskenderiyeti. İskenderiye kentine yolculuk yaptım. Yine mekanettir. Değil mi? Mekandır. Ve az önce bizim verdiğimiz örnekte zamaniydi. Sumtu minel fecri ilel magribi. Akşamda ölçtü. Ve an harbiceri ve min maaniha, anın manalarından el mücavezetü, mücavezet. Aşmak, geçmek, ulaşmak. Değil mi? Varmak, ulaşması. Buğut ve mücavezet. Eski kitaplarında daha çok öyle de. El bu'du vel mücavezet. Buğut, tabi anın bulunduğu yerde buğut, mücavezet ikisi birden bulunabilir. Sadece buğut, sadece mücavezet bulunabilir. Avamide anlatmıştık onları. Nahvu. Rameytü sehme anil kavsi. Rameytü, attım. Es-sehme oku. Anil kavsi, yaydan ila saydi. Ava. İla saydi, ava attım. Oku, yaydan ava fırlattım. Ok ne yaptı? Yaydan uzaklaştı, ava erişti. Oraya ila saydi'yi de koyması lazım diye. Sizde var mı? Evet, şu andakinde sadece buğut var yani burada. Rameytü sehmanil kavsi. Oku, yaydan attım. Yaydan ok uzaklaştı. Nereye? İlas saydı. Ava gitti. Ava ulaştı. Sadece buğut olur. Eddeytu anhu deyne. Eddeytu anhu, onun adına ödedim. Eddeyne borcu. Borcu onun adına ödedim. Adamdan borç ismi uzaklaştı. Gitti. Peki öbür şahsa mı kavuştu, ulaştı? Yok. Borç ödede kalmadı. Bir de ne var? Mücavizet var. Buğut yok. Ehadetü el ilmi anil üstadi. Hocadan ilmi aldım. Hoca cahil mi kaldı ya? Yok, hocadan ilim uzaklaşmıyor, ayrılmıyor. Ama öğrenciye ilim kavuşuyor. Mücavizet var, buğut yok. Ve ala ala harfi cerri ve min maaniha, onun manalarından el isti'la'u, isti'la üzerinde olmak. Bir şeyin üstünde olmak. Bu da hakiki olur, mecazi olur. Nahu sa'idtu alel cebeli. Sa'idtu, tırmandım. Alel cebeli, dağın üzerine tırmandım. Dağın üstüne çıktım. Tırmandım. Bazen de mecazi olur. Aleyye deynun, üzerimde borç var. Borç gelmiş böyle senin üstüne ve binmiş. Yani. Yok, mecazi anlamda istiyorlar. Değil mi? Ve fi harbiceli ve min maaniha el-zarfiyyetü, zarfiyet, içinde olmak. Nahu. El-ma'u fil-küzi. El-ma'u, su neyin içindedir? Fil-küzi, bardağın içindedir. Kabın içinde, bardağın içindedir. Hakikaten su ne yapar? Bardağın içine girer. Bazen de mecazi anlamda zarfiyet olur. El-necatü fil-sıdkı. El-necatü, kurtuluş fil-sıdkı, doğruluktadır. Yani doğruluğun içine mi girmiş yani? Yok. Mecaz anlamdadır. Ve rubbe ve min maaniha, rubbenin manalarındandır. Et taklilu, taklil, azlık beyanı. Nahvu. Rubbe racülin kerimin kabele. Kabeleni. Rubbe racülin kerimin. Cömert az adam. Kabeleni. Bana karşılaştı. Yani benimle karşı karşıya gelen cömert adam az. Çok az adam, cömert olan adam benimle mukabele etti. Bir araya geldi. Benimle karşılaştı. Yani bana karşılaşan genelde demek ki cimriler. Azdır diyor. Yani cömertler az. Rubbe racülün kerim. Ne kadar az cömert adam ki kabeleni, benimle karşılaştı. Benimle karşılaşan ne kadar az cömert adam var. Vel ba'u bahar ceri ve min ma'aniha et tadiyetü. Tadiyet manası. Müteaddi kılar yani. Ca'lül fi'li lazım. Müteaddiyen. Nahlu. Marartu bil vadi. Marartu, ben uğradım. Bil vadi. Vadiye uğradım. Vadiye geçtim yani. Ulaştım. Vadiye vardım. Şimdi normalde vadiye vardım. Marartu lazım fiildir. Ancak neyle olur? Harcı bastı mütahattı. Merattu bir Zeyd'in Zeyd'i götürdüm. Vel kâf-ı kâf. Ve min ma'aniha. Kâf'ın manalarından bir tanesi etteşbihü, teşbih. Bir şeyi bir şeye benzetmek. Nahu. Leyla kelbedri. Leyla, Leyla isimli mahbube kelbedri. Dolunay gibidir. Parlak. Her yerden görülür. Güzel manasında. Vellamu lam ve min ma'aniha. Lamın manalarındandır. El milkü, milk. Milkiyet ifade etmesi. Yani bir adamın milkinde bulunduğunu ifade eder. Nahu. El malu mal li Muhammedin. Mal Muhammed'indir. Ne demek? Muhammed'in milkidir yani. Onun temellik ettiği bir şeydir yani. Sahip olduğu bir şeydir. Evet. Vel ihtisas ve ihtisas bir de ihtisas nahvu şöyle hususiyetin beyanı. El babu kapı neye aittir? Liddari. Eve aittir. Ev içindir. Evin mülkü olmaz ki. Değil mi? Evin mülkü olmaz. Mülkiyet kendisine tasavvur edilmez yani. Vel hasiru, hasır, kilim neye aittir? Lil mescidi. Mescide aittir. Mescid kilimi mülk edilmez kendisi. Onun için lan burada milk için olma. İhtisas için. Vel istihkaku, istihkak manasında olur. Lam istihkak. Nahu. El hamdu, hamd. O hamd var ya o hamd. Hamidlerin hamdı. Cenab-ı Hak'tan başlayıp te ümmetin en küçük ferdine kadar vakı olan o hamd lillahi Allah'ın hakkıdır. Allah'a layıktır. Yani Allah'tan başkasına layık değil. Ve min hurufil hafdi cer harflerindendir. Huruful kasemi yemin harfleri. Ve yemin harfleri nedir? Felâfetü ehrufin üç harftir. El evvel birincisi el vavu vav. Ve hiye o vav la tedhulu dahil olmaz illa alel ismi zahiri. Ancak ismi zahire dahil olur. Nahvu vallahi. Vav. Amildir amir lafz semayine harf celle kısmına Allah'ın evveli geldi ahirini cer etti. Ve nahvu ve turi. Vav. Amildir amir lafz semayine harf celle kısmına et tur kelimesinin evveline geldi ahirini cer etti. Ve kitabin. Mesturin satırlara yazılmış. Değil mi? Kitaba da yemin olsun. Ve tini ve zeytuni ve turi sinine. Evet. Ve sani ikincisi elba'u bah. Ve la tahtassu ve la tekunu hassan. Yani. Hususi olucu değildir. Neye? Bilavzin dune lafzin. Şu lafza dahil olur da şuna dahil olmaz. Her lafza dahil olur. Her lafı bel bilakis tedhulu dahil olur elbaba alel ismi zahiri ismi zahire dahil olur. Örnek. Billahi le'ectehidenne. Billahi Allah'a yemin olsun ki le'ectehidenne. Elbette cehd edeceğim, gayret edeceğim, çalışacağım. Bak billahi ba geldi Allah'ın evveline ahirine cehd etti. Ve alel damiri zamir üzerine de dahil olur. Ve yani ve tedhulu elbavu ala zamir. Zamire de dahil olur. Nahu. Bike. Bike. Sana yemin olsun. Le eldribennel kesule. Le eldribennel. Elbette döveceğim. Kimi? El kesule. Tembeli döveceğim. Tembellik eden o adamı döveceğim. Bike. Ve bihi levbaatenne. Değil mi? Ve bihi levbaatenne. Ve salif ve üçüncüsü, kasem harflerinde üçüncüsü, ettâ'u ta. Ve la tedhul dahil olmaz illa ala lafzil celaleti, ancak lafz-i celale dahil olur. Allah lafzına dahil olur, başka bir şeye dahil olur. Nahu. Ve tallahi, bak ve tallahi, ta geldi, amildir amil lafzın harfi celal kısmından olup, Allah lafzının evine geldi, ahirini cel etti. Harfi cel ismini aldı. Mütallaki olan mahzur Öksürüğünün manasını medhulullah'ı taşıdığı için harfi izafet ismini aldı. Ve tallahi, Allah'a yemin olsun, le'ekidenne, elbette tuzak kuracağım, asnâmeküm, putlarınıza tuzak kuracağım. Putlarınızın başına bir iş getireceğim, bakalım ne yapacaksın, ne diyeceksin bakalım siz, değil mi? İşte ne yaptı, onları kırdı, en büyük putun başına şeyi, o baltayı astı. Dediler işte bir tane delikanlı varmış, İbrahim deniyor. Acaba bu putlarımıza bu işi bu mu yaptı? Yakalayın, getirin onu insanların huzuruna, bir hesaba çekelim. Dedi, gâle bel fe'alehu kebîruhum hâdâ, fes'elûhum inkânu yantıkû. Ha bu en büyük olan var ya, bu herhalde bu becermiş bu işi. Sorun ona. Budur herhalde suçlusu. Balta onun boynunda. Birbirine baktıra baktıra yani puta sorsam sana ne söyleyeceğim? Sen de biliyorsun ki onlar konuşmaz. Yeah. Evet hocam. Bu da bitti. Değil mi? Şimdi ismin alametlerini gördük. İsmin alametleri iki çeşitte olur. Bir, evvelinde bulunur, iki, ahirinde bulunur. Evet. Evvelinde bulunan da ikiye ayrılıyor. Bir, elif, lam. Dahil olması er-racül, el-kitab gibi. İki, harfi cerlerin, harfi cerlerin dahil olması. O da ismin başına geliyor. İşte minel beyti, ilel medres. Ahirde bulunan alamet ise bir, tenvinin bitişmesi, lahik olması, değil mi? Tenvin lahik oluyor, bitişiyor. Muhammedun kitabun gibi, ahirine bitişiyor. Değil mi? Ahirine bitişen diğer alamet nedir? Cer. Cer. Kitab-ı amrin, yani min zeydin, min amrin, min bekrin gibi. Cer harfleri. Cer harfleri bir, umumi olanı var, bir de hususi olanı var. Umumi olanlar nedir? Umumi olanlar min, ila, an, ala, fi, rubbe, kaf, lam. Bunlar umumi harfleri. Bir de hususi olanlar var. Bunlara huruful kasem deniyor. Kasem harfleri. Hususi harfleri bunlar. Bu kasem harfleri de üçe ayrılıyor. Bir, sadece ismi zahiri da, zahire dahil olan. Vah. İsmi zahire dahil olan. İsmi zahir. Nasıl? Vallahi ve tini ve turi sinin. Efendim ve turi gibi. İsme dahil olur. Veke olmaz. Vihi olmaz. Böyle bir şey ya. İsmi zahire dahil olur. Zamire dahil olmaz. İki. İsmi zahire de dahil olur. Damire de dahil olur. Hepsinde bulunur. O da ba. Ba. Değil mi? Billahi. Allah'a yemin olsun ki. Billahi ya gabayatil ga'i. Vunne lina leyla yemin kinne em leyla minel beşer. Bike. Ve bihi levbaatenne. Bike. Leazribennel kesule. Üç. Sadece lafzayıcılarla dahil olan. O da tavukasemdir. Değil mi? Tallahi lekiden asnam hüküm örneğindeki tallahiydi. Tamam. Şey mesele neydi hocam? Birini söyledik de. Hangisi? Vallahi neydi? Ve bihi levbaten neydi? O ba. Ba. Öncesi de vardı ya. Billahi. Yani. Billahi yağla bayatın. Yok yok. He. Avamil örneği. O bir öncesi. Ha, amentü billahi ve bihi. Amentü billahi. Orada kasem değil. Orada kasem değil, orada şey, ilsak için, amentü billahi. Ve bihi, ondan sonra, o Allah'a yemin olsun ki, levbaatenne, öldükten sonra diriltilecek. Ve bihi. Evet, sadaka, el-musannifu.